Apie 10 Dievo įsakymų. Pirma, 10 Dievo įsakymų turinys. Kaip mes turime vykdyti aukščiausiai meilės Dievui ir artimų įsakymą, pas Dievas nurodė 10 savo įsakymų. Taigi 10 Dievo įsakymų yra ne kas kita, kaip tik platesnis aukščiausio įsakymo išvystymas, bei smulkesnis jo paaiškinimas. Nebereikalo viešpas Jėzus yra pasakęs apie dvilypį meilės Dievui ir artimų įsakymą. Šiais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Antra, jų žodžiai. 10 Dievo įsakymų yra išreikšti šiais žodžiais. Pirmas, neturėk kitų dievų tik mane vieną. Antras, netark savo viešpaties Dievo vardo be reikalo. Trečias, sekmadienį švesk. Ketvirtas, gerbk savo tėvą ir motiną. Penktas, nežudyk. Šeštas, nepaleistuvauk. Septintas, nevok. Aštuntas, nekalbėk netiesos. Devintas, nekeisk savo artimo moters. Dešimtas, nekeisk nei vieno daikto, kuris yra tavo artimo. Trečia, jų saistymas. Nors 10 Dievo įsakymų buvo duoti Senajame testamente išrinktai Dievo tautai, tačiau jie saisto taip pat krikščionis ir apskritai visus žmonės. Nes, a, viešpas Jėzus aiškiai pasakė, kad jis atėjo anai tol ne jų panaikinti, bet tik nurodyti, kaip reikia tobulai juos įvykdyti. Nemanykite, kad aš atėjęs įstatymo ar pranašų panaikinti. Nepanaikinti aš atėjau, bet įvykdyti. Nes iš tikrųjų aš sakau jums, kolei dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo. Iki visai įvyks. Kalbėjo viešpats Jėzus pamokslę nuo kalno. O kai sykį vienas žmogus klausė jį, ką gero aš turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą, jis atsakė, jeigu nori eiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. O kai tas teiravosi, kurių viešpats nurodė jam visus 10 Dievo įsakymų. B. Jie iš tikrųjų yra nekas kita, kaip tik prigimties įstatymo įsakymai, kuriuos Dievas įdėgė į kiekvieno žmogaus širdį. Neveltai šventas Paulius apie pagonis, kurie nėra gavę iš Dievo apreikšto įstatymo bei įsakymų, sako, kada pagonys, kurie neturi įstatymo, turi tyrimų daro tai, ko reikalauja įstatymas, jie įstatymo neturėdami yra patys savo įstatymas. Jie parodo, kad įstatymo darbas įrašytas į jų širdis, jų sąžinę jiems liudijant ir jų mintims vienai kitą skundžiant arba ginant ir ginant. Nors 10 Dievo įsakymų, arba, kaip graikiškai sakoma, dekalogas, kaip į pačią žmonių prigimtį įdėkti, turi būti jiems ir taip žinomi, tačiau buvo labai naudinga, kad Dievas juos jiems apreikštų. Mat dėl gimtosios nuodėmės, kiek aptemo žmonių protas, valia labiau palinko į piktą, ėmė galingai veikti geismai ir pasidarė jiems sunku atskirti, kas darytina ir kas vengtina. Juk žinome, į kokią daugybę įvairių nukreipimų yra patekę pagonys ir patenka su pagonėje krikščionys. Ketvirta. Motyvai, dėl ko turime jų laikytis. Ištikimai laikytis 10 Dievo įsakymus mus ragina A. Pagarba, meilė ir dėkingumas, kuriuos turime reikšti Dievui. Juk tai geriausio, mus labiausiai mylinčio, mums viską duodančio tėvo valia. Ji turi būti mums šventa. Kaipgi aš galiu daryti tą nedarybę ir nusidėti Dievui? Griežtai pareiškė patriarchas Juozapas, kaip buvo gundomas pasielgti priešingai 6 Dievo įsakymui. B. Amžino pasmerkimo baimė ir amžinos laimės viltis. Niekas nenorime savo to, kas pikta, bet visi geidžiame savo kuo daugiau gero. Ulus Dievo įsakymų vykdymas, kaip tik apsaugo mus nuo baisiausio, koks tik gali būti blogio ir nupelno mums tokią laimę, kokios dabar nei suprasti, nei įsivaizduoti, nei įstengiame. Tad turime būti čia kuo didžiausiai savanaudžiai, bet ir mūsų gerovė ar negerovė šiame pasaulyje labai priklauso nuo to, kaip laikomės tų įsakymų. Tik pagalvokime, kuo pavirstų mūsų gyvenimas, jei niekas nepaisytų, pavyzdžiui, 4, 5, 7, 8 Dievo įsakymų. Argi jis nebūtų tikras pragaras? Kita vertus, pasvarstykime, kaip būtų gera ir malonu gyventi žemėje, jei visi žmonės ištikimai laikytųsi visų Dievo įsakymų. Prie gerovės savaime einančios iš įsakymų vykdymo, Dievas be abejo pridėtų dar nemažą savo palaimą, Ir ši žemė gal ir nebūtų rojus, bet tikrai nebebūtų ir tokių gausių ir karčių ašarų klonis, koks dėja yra dabar.